بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Vi har sannoliken sänt ned den, Koranen, under ärans natt. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Och vad kan få dig att inse vad ärans natt är? Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Ärans natt är bättre än 1000 månader. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Under den natten kommer änglarna och ar-ruh ned i mångfald med sin herres tillåtelse tillsammans med varje beslut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Den är full av frid ända till gryningens framkomst.